szürrealista létezésben gondolkodtál egész életedben, viszont ez butaság volt. Akkor tényleg létezik, ahol se sők szarját kellene az idők végezeték. Mindenféle rasszokból származó visszajöttek, lobbantják fekáliáikat a pofába. Jelent kell a szart, különben az ördögök lángyákkal szúrják át a tüdődet. Nem kell üzvártál Mennyországba, ez az egész egy infantilis limbo. Csecsebő szart tölti meg a gyomrodat, szart szarsz ki, mert szar ember voltál.